У эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру. Чаму Менск быў абраны месцам сустрэчы кіраўнікоў Украіны і Расіі пры пасярэдніцтве еўразвязу? Чым пагражае беларусам шэры рээкспарт тавараў у Расію? І наколькі трывалым будзе гандлёвае замірэнне паміж Беларусію і Украінай? А таксама ці атрымаецца ў жыхароў краінаў Балтыі жывы ланцуг у падтрымку Украіны? Лета з Ганнай Соус. Такім чынам, у Менску пройдуць перамовы кіраўнікоў Украіны і Расіі пры пасярэдніцтве еўразвязу. 26 жніўня ў беларускай сталіцы адбудзецца сустрэча ў фармаце «Украіна, еўразвяз, еўразійская тройка, Беларусь, Казахстан, Расія». Як паведамляецца, пытанні, якія будуць абмяркоўвацца, звязаныя з выкананнем пагаднення аб асацыяцыі паміж Украінай і еўразвязам, энергетычнай бяспекай і стабілізацыяй становішча на Донбасе. Чаму Беларусь абраная для такой сустрэчы ў фармаце «Украіна, еўразвяз, еўразійская тройка»? Што гэта будзе азначаць для Беларусі? Ці сведчыць гэта пра міратворчую ролю кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі? Адказвае палітолог Андрэй Фёдараў. Асабіста для Беларусі гэта нічога асаблівага не азначае, гэта як пляцоўка. Для сустрэчы, тым ліку, Беларусь сябра гэтага звязу, але гэта не азначае, што нейкім чынам зменіцца стаўленне да Беларусі як да краіны, стаўленне еўразвязу. Ну, палічылі, што гэта найбольш такая падыходнічка пляцоўка. На мой погляд, толькі гэта. Я асаблівага сэнсу я такого надзвычайнага нічога не бачу. Хоць гэта, канешне, Беларусі будзе падавацца як значнае дасягненне, але насамрэч я не думаю, што нешта такое надзвычайнае. Палітолаг Андрэй Фёдараў, далей меркавання Алеся Лагвінца. Я не думаю, что тут это хоть каким-то чином связано с Лукашенко. Просто думать так, что Лукашенко больше-меньше приманный для одного и для другого боку. Тем больше, что он, правда, и полный час Лукашенко про это декларовал. Але просто так складывается ситуация. Я тут не переборщу солью власть на Беларуси, альбо улада в Беларуси, но только в Баки, это значит Украина и Россия, походились не на эту сутракацию в Минск. Там есть своя логика относинов, и в Минск может быть наибольше приманный для обоих боков вариант. Конечно, унутрана Лукашенко постараецца атрымаць дывідэнды, але ёсць таксама свая ўнутраная логіка адносна Беларусі з еўрапейскім звязам, і яна не зводзіцца да толькі таго, што адбываецца паміж Расіяй і Украінай. Палітолаг Алесь Лагвінец, а мы працягваем гэтую тэму ў размове з аглядальнікам свабоды Юрыем Дракахрустам. Юрый, ну вось атрымліваецца такая еўрапейская пара, сусветная пара, неўязны ў еўразвязу ЗША Александр Лукашэнка становіцца міратворцам і прапаноўвае Беларусь Менск як пляцоўку для перамоваў Парашэнкі і Пуціна. Ганна, ну адказ вельмі просты, ну значыць не пара. Калі аказваецца, што Беларусь, Лукашэнка патрэбны ўсім ад Расіі да Брюсселя, то, значыць, это далёка не апошняя краіна. Сапраўды, з боку з фармальнага пункту гледжання можна сказаць, што ну проста ўжо як бы схема перамоваў была амаль выпрацавана, і ўсё ж такі з падачы Лукашэнкі, Лукашэнка прапанаваў, была дамоўленасць з Пуціным, з Назарбаевым, з Парашэнкам, высветлілася, што Менск – это то место, куда может поехать Путин и может поехать Порошенко. И в этом смысле еўразвяз ну, просто погодился с этой формулой. Але калі як бы копать глыбей, да, то можно сказать, чому? Чому Менск? Вот. Чаму не Киев, чаму не Москва, зразумела, таму што варагуючыя бакі. Але чаму, скажам, не некая еўрапейская краіна? Сустракаўся же Путін в Нармандыі з Парашэнкам. На мой погляд, таму, што, як той казаў, нонічы не то, што давіча. Пасля таго, як адзін бок вводзіць санкцыі трэцяга ўзроўню, дарэчы, у тым ліку і Швейцарыя ўвела санкцыі, калі ўводзяцца контрсанкцыі ў адказ, то Еўропа, па меншай меры Масквой, не можа разглядацца як нейкі абсалютна вот такі бесстаронны арбітр. Еўропа уцягнутая. І як не дзіўна, высвятляецца, што ну так, Беларусь не нейтральная краіна, зразумела, она саюзнік Расіі ва ўсіх, так сказаць, вымярэннях. Але вот менавіта ў гэтым канфлікце я б сказаў так, што Менск далей ад Москвы, чым Брюссель ад Киева. Европа больш моцна падтрымлівае Украіну, чым Лукашэнка Пуціна. І таму аказалася, што вот Менск это такая раўнадзейная, якая як бы задавальняе ўсіх. Ну і в этом сэнсе, ведаеце, вот тое, што сказаў Андрэй, як і некаторыя казалі, ну, маўляў, Лукашэнка ключы здаў. Але ведаеце, калі кватэрка такая адна ў свеце для такой сустрэчы, то і ключы сёе-тое важаць. Меркаванне аглядальніка свабоды Юрыя Дракахруста. У экспертызе свабоды перадача на тэму «Беларусь на тле ўкраінскага крызісу». Александр Лукашенко настойліва запрашае прэзідэнтаў Расіі, Казахстана і Украіны на перамовы ў Мінск па вырашэнні ўкраінскага крызісу. Наколькі рэальныя такія перамовы? Ці ёсць праблемы на беларуска-украінскай мяжы? Якія эканамічныя наступствы канфлікту вакол Украіны для Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоды, палітолог Андрэй Фёдараў і палітычны аглядальнік кампаніі «Белапан» Арцём Шрайбман. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Нашай праграме хвілінаў праз 20. Беларусь і Украіна вярнуліся да зоны вольнага гандлю, заключыўшы гандлёвае замірэнне. Наколькі трывалым будзе гэтае замірэнне, ці можна сцвярджаць, што бакі зразумелі шкоду гандлёвай вайны? Ці можа Беларусь атрымаць свае выгады ад рээкспарту не толькі заходніх тавараў, але і ўкраінскіх? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба. Наколькі прагназавальным і чаканым было рашэнне Украіны, якая адмініла спецыяльныя мыты на воз беларускай прадукцыі, заважым в адказ на дзеянні Беларусі, якая ў свой час адмініла ліцэнзаванне імпарту шэрагу украінскіх тавараў. Ці можна сказаць, што абодва бакі зразумелі, скажам так, некарыснасць сваіх папярэдніх дзеянняў і вырашылі, што ў такой сітуацыі лепш гандляваць па законах, так сказаць, добрасуседства, вяртацца да зоны свабоднага гандлю? Я думаю, што гэтыя два рашэнні былі прыняты на эмацыянальным таком парыве. Яны ўлічвалі рэальнасць, сітуацыю рэальную. Таму што, як вядома, эканоміка Украіны знаходзіцца вельмі цяжка з прычыны вайны. Ну а эканоміка Беларусі знаходзіцца ў перманентным, так скажам, крызісе. У такіх выпадках трэба весці палітыку не гандлёвай вайны, а наадварот, палітыку на карысць абодвух бакоў. Это вот такое эмоциональное решение. Слава Богу, что оно долго не происновало. И баки, так скажем, трезво выглянули, что это только шкода обоюдная. И, скажем так, вернулись на заходные позиции. На фоне решения России увести обмежевание на импорт многіх заходніх тавараў, то можна згадаць, што Расія таксама апошнія месяцы уводзіла розныя абмежаванні для імпарту украінскіх тавараў у Расію. Зараз шмат кажуць, што Беларусь можа стаць крыніцай рээкспарту заходніх тавараў у Расію. А ці магчыма, што Беларусь па нейкіх взаємавыгадных схемах можа стаць крыніцай рээкспарту украінскіх тавараў у Расію? Магчыма, і Беларусь павінна выкарыстаць сітуацыю у такім выпадку. Яна ў стане павялічыць прадукцыю сельскай гаспадаркі сваёй, асабліва малочных вырабаў. Ёсць нейкія рэзервы мясной прадукцыі, ну, тым больш не забаронена рабіць, скажам, тую ж колбасу, іншыя мясныя вырабы з імпартнай сыравіны, з таго ж польскага мяса і так далей. Трэба ўлічваць, што магутнасці сельскай гаспадаркі, яны таксама ўсё-ткі абмежаваныя, і як і плануюць спецыялісты нашы, до 50% павялічыць сукупны выпуск сельскагаспадарчай прадукцыі на экспорт Росіі магчыма. Ну і так званыя шэрыя схемы. Цяжка пракантраляваць, скажам, ці это прадукт беларускі, ці ён завезен у Беларусь, там, як кажуць, пераклеены этыкеткі, уже там паводле СМІ нешта такое пробую зрабіць з тым же нарвежскім лососем, з тымі ж польскімі яблыкамі і гэтак далей. Это все магчыма. Ну, іншая справа, што эканоміка Росіі з прычыны санкцій у цяжкім стане, і гэта стан цяжэй і цяжэй. Я баюся, што гэта адаб'ецца на агульным экспарце Беларусі ў Расіі. Что российский рынок не сможет куплять іншую нашу продукцию, ты же мазы, ты же трактары, за гэтых санкций, потому что максимальности покупницкие российского рынка сузятся. Так что по первой линии плюс мы можем отримать, вот по огульной такой линии можем минусы, какие перекроют, это плюс. З эканамістам Барысам Жалібам гутарыў Віталя Цыганкоў. А зараз увага, ад сёння перадачы «Свабоды» вы можаце акрамя кароткіх хваляў слухаць і на новых сярэдніх хвалях. Занатуйце, калі ласка. Шановныя слухачы, з аўторка 19 жніўня мяняюцца хвалі і частоты беларускай «Свабоды». Час перадачу ад 7 до 8 раніцы, ад 18 до 21 гадзіны і ад 22 до 23 гадзіны. Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Ад 7 да 8 раніцы і ад 22 гадзіны да 23 гадзіны свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кілагерцаў, 216 метраў. Гэтая змена хваляў і частотаў пачынаецца ў аўторак 19 жніўня. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску. 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, 102-0, Чэк Рэпаблік. У эфіры «Радіо Свабода» тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Былы кандыдат на прэзідэнта палітвязень Мікола Статкевіч прапанаваў абраць адзіным кандыдатам на прэзідэнта ад дэмакратычных сілаў былога ці цяперашняга палітвязня. Расійская служба «Россельхознадзор» паведамляе пра пераход вялікай колькасці забароненых прадуктаў, якія мелі еўрапейскае паходжанне, але завозіліся з Беларусі пад выглядам мясцовых. Ведомство папярэджвае, што Расія можа ўвесці абмежаванні на пастаўку ўласна беларускіх тавараў. Канцэрн «Белнафтахім» з 19 жніўня падвысіў кошты на аўтамабільнае паліва. Гэтым разам рост коштаў склаў больш за 4%. Беларусь і Украіна вяртаюцца да зоны свабоднага гандлю. У выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла новая кніга даследчыка гісторыі палітычных рэпрэсій пісьменніка Леаніда Маракова «Крымінальныя аповеды пра каханне». Працягваем праграму. Беларусы ўжо могуць прыглядацца да расійскіх цэнаў на асноўныя прадукты, якія растуць дзень пры дні, і рабіць запасы. Эканамісты прагназуюць дэфіцыт падвышэння коштаў і хуткае ўзбагачэнне бізнэсоўцаў, якім будзе дазволена рэалізоўваць шэрыя схемы рээкспарту забароненых еўрапейскіх тавараў у Расію. Далей Александра Дынько. З-за эканамічных санкцыяў, уведзеных Уладзімірам Пуціным супраць еўрапейскіх прадуктаў, свініна ў Маскве ўжо падаражэла на 6%, рыба ў Прымор'і на 40%, а курыныя кумпячкі на Сахаліне на 60%, піша расійскае выданне «Камерсант». На думку інвестыцыйнага аналітыка Сцяпана Свідзерскага, такое падвышэнне коштаў яшчэ толькі пробнае. Рэтэйлеры могуць спрабаваць тэставаць пакупцоў на тое, наколькі больш яны гатовыя плаціць за прадукты. На фоне санкцыяў, на фоне праблемаў з дастаўкай. І расійскія рэтэйлеры могуць просто рыхтавацца да таго, на якім узроўні коштаў ім будзе выгодна працягваць партаваць у Расію прадукцыю. Александр Лукашенко паабяцаў Крамлю не дапускаць рээкспарту забароненых прадуктаў у Расію праз тэрыторыю Беларусі, але адначасова распарадзіўся, што не павінен цярпець наш унутраны рынак. Аднак, на думку экспертаў, беларусам варта рыхтавацца да таго, што расійскія цэны неўзабаве ўсталююцца і ў нас. Канешне, у Беларусі зараз варта чакаць падвышэння кошту на прадукцыю, таму што Беларусь з Расіяй знаходзіцца ў адзінай мытнай прасторы і фактычна у Беларусі і Расіі ўжо ад доўгага часу адзіны рынак тавараў і паслугаў. Няма сапраўдных моцных бар'ераў, якія бы перашкаджалі руху тавараў паміж Беларусью і Расіяй. Эканамічны аналітык Сяргей Чалы адзначае, што разам з відавочнай перспектывай падвышэння цэнаў на прадукты нас чакае і іх дэфіцыт. Связана з тым, што ці аб'ёмы увеличение поставок сельскохозяйственной продукции, которые наши власти заявляли в России, они превышают возможности увеличения отечественного производства, даже с учетом вот этих всех схем по так называемой переработке. Поэтому очевидно, что будет страдать и внутренний рынок. Наши власти не исключают того, что внутренний рынок будет огорчен ради того, чтобы там в течение вот какого-то ажиотажного периода какие-то деньги заработать. Если станет видно, что начинаются перебои с поставками у нас, то власти сделают такое удивленное лицо. Вот, и начнут бороться, как у нас это называется, защищать отечественный рынок. И защищать отечественный рынок, опять же, по опыту 2011 года, основной причиной будет называться вовсе не государственная политика, а всякие разные там челноки и прочее. Это единственным способом борьбы, как выяснилось, у нас является устранение дифференциала цен, как у нас это официально называется, и поднятие их до уровня, который в соседних странах есть. Не глядя на обещание Александра Лукашенко не допускать реэкспорту, Россельхознагляд уже сегодня, 19 жнивня, обвестил про выпадки поставок нелегальной садовины до городнины про территорию Беларуси и погрозил припынить поставки у вогуле. Але найбольш выиграюць ад гэтай палітычнай сітуацыі прыўладныя бізнэсоўцы перакупы, лічыць інвестыцыйны аналітык Сцяпан Свідзерскі. Яны свае даходы не змогуць інвеставаць у стварэнне новых працоўных месцаў, развіццё вытворчасці, а проста перавядуць у афшоры стабільныя еўрапейскія краіны. Такім чынам, уведзеныя Пуціным санкцыі толькі ўзбагацяць блізкіх да беларускай улады бізнэсоўцаў, а простым беларусам застануцца пустыя паліцы ў крамах ды новыя цэннікі на таварах. Александра Дунько з Менску, вы на хвалях Радыё Свабода. Прадстаўнікі грамадскасці Літвы прапанавалі ў дзень незалежнасці Украіны 24 жніўня правесці жывы ланцуг Талін, Рыга, Вільня, Кіеў. Падобная ініцыятыва пераклікаецца з акцыяй, якая была праведзеная ў тады яшчэ савецкіх рэспубліках Балтыі 25 гадоў таму. Мы пагутарылі з адным з ініцыятараў жывога ланцугу, выкладчыкам Віленскага універсітэту Віцесам Юрконісам. В 89 году, то есть 25 лет тому назад, в странах Балтии была организована одна из самых больших, наверняка, в мире гражданских акций. Это Балтийский путь, то есть была живая цепь людей, от соединяющие все столицы стран Балтии, и Вильнюс, и Ригу, и Таллин, и это было больше, чем 2 миллиона людей, которые стояли плечу к плечу, и так вот высказывали свое желание освободиться от Советского Союза и быть и жить в свободной стране. И сейчас вот мы празднуем 25 лет с того момента, и вот появилась идея у некоторых литовцев, просто активистов, которые думают, что стоило бы, вспоминая этот момент, также соединить с событиями в регионе, то, что происходит в Украине, и выразить солидарность с Украиной, показав, что вопрос свободы до сих пор очень-очень резко стоит на повестке дня, и что мы все должны как бы показать, по крайней мере, солидарность с украинцами. Выглядае, што з чыста геаграфічных прычынаў такі жывы ланцуг не можа абмінуць і Беларусь. Но я думаю, что это также актуально и для Беларуси, потому что, к сожалению, мы уже больше, чем 20 лет, если Литва больше, чем 20 лет живет в демократическом и довольно свободной стране, в Беларуси это не так, и они до сих пор прессуются режимом, Я думаю, что можно посмотреть и шире, что свобода, то, что случилось с распадом Советского Союза, это еще дело не законченное, потому что люди даже в постсоветском пространстве некоторые живут не в свободных странах. Гэта быў ініцыятар жывога ланцугу, выкладчык Віленскага універсітэту Віцес Юрконіс. А з Літвы мы накіроўваемся ў Гомельскую вобласць, у вёску Бабічы. У гэтай вёсцы мясцовыя жыхары святкуюць не 23-ю гадавіну ГКЧП, а 19 жніўня яблычны спас, старажытнае земляробчае свята. У хрысціянскай традыцыі яблычны спас азначае яшчэ і свята преображэння Гасподняга. Рэпартаж з Чачэрскага району. Здавен у Бабичах, да навокольных вёсках, яблочный спас был днем вольным от працы. Люди отпочивали, давши Пасля жніва роздых рукам і душы. У гэты дзень у бажніцах асвячалі яблыкі ды іншую садавіну, пасля чаго іх дазвалялася спажываць. 82-гадовая Ганна Гапенка, у маладосці ці не самая галасістая спявачка на всю ваколіцу, прыгадвае. Рабілі, а тады аддыхалі ўжо, гулялі ў старае время. Жалі уручную, сярпамі, жалі, а тады ўжо празнічак стаў, людзі ўжо аддыхаюць. Церквы не было у нас, а была, калі ў Фёдараўцы церква. Каму сейчас у нас няма, ну, сейчас у нас няма. А ў Фёдараўку хадзілі у церкву, яблыкі насілі. Ну, як... І яблыкі, і грушы, і слівы. Усё гэта, усё пасвяцалі на гэты дзень, а тады ўжо можна было есць. А ў нас з бабіч адна жэншына ў Кіяў хадзіла памаліцца. Крыху маладзейшая кабета, пансіянерка Тацяна Лахцерава тлумачыць, чаму да спаса нельга спажываць яблыкі. Это не ели да спаса яблык. Гаворыць, што у каго памёрлі родзічы якія, ці дзеці, ці там бацькі, так мы не будзе на том свеце яму яблыка, і хто да спаса будзе есць. Паколькі ў бабічах і сёння няма царквы, то вяскоўцы запрасілі з Чачэрску святара пасвяціць крынічку, што бруіцца ля сядзібы Марыі Брайцавай, а пасля і яблыкі. А каб спас стаў яшчэ больш разнастайны і запамінальны, сюды запрасілі спеўныя і фальклорна-этнаграфічныя гурты з іншых вёсак Чачэрскага раёну. Вядоўца. Свята традыцыйныя плыні Чачэршчыны набірае сваю моц. Кожны год мы яго празнуем па-рознаму. У гэтым годзе мы вырашылі крышачку інакш яго адпразнуваць і пазнаёміць вас з абрадамі, з звычаямі, зусім-зусім з тым, чым мы сутыкаемся кожны дзень нашага жыцця. Што датычыцца яблык, дык няхай яны заўсёды з сённяшняга дня будуць на вашым стале, бо гэта той фрукт, які дае сілу і моц. Ну, калі не хочаце добром, дык мы забяром сілай, ды яшчэ і за даром. Я гошты не ведаю. Што? Я за тушку разбіла, ночак не дасыпала, сто свечак спаліла, добром надзяліла, а ты кажаш даром. З імправізаванай сцэны загучалі беларускія песні, паказаны былі тутэйшыя абрады. Самадзейныя артысты з бабічаў пацешылі вяскоўцаў пастаноўкай дасціпнага мясцовага абраду заручыны, а госці з Меркулавічаў паказалі летні абрад ваджэння зялёнай купіны. Пад гучныя воплескі выступаў народны самадзейны хор Залесся пад кіраўніцтвам Міхаіла Фіяся. Дырэктарка Бабіцкага сельскага дому культуры Людміла Міхалкоўская дадае. Гэтым святам хацелі паказаць, што ў нас на Чачэршчыне яшчэ, ну, не адышлі ў нікуды абрады, звычаі, што людзі, ж бачыце, як усе рэагуюць на гэтае свята. Кожны год яно праходзіць у нас 19 августа гэта свята. Сюда прывозяць наш аддзел культуры, усі калектывы. Тут мы паказваем адзін год, напрыклад, абрады. Другі год, ну, заяўляецца ў праграме калісні, фальклорныя песні, танцы. Кожны год штосьці новае. Але вось гэта вот адна назва плыні Чачэршчыны. Яна адна на ўсі гэтыя святы. Таму што яны яшчэ ёсць, не перасохлі гэтыя плыні. Людзі могуць спяваць, могуць танчыць, могуць расказаць байкі, прыказкі, прымаўкі. Усё гэта яшчэ ў нас на Чачэршчыне ёсць. А працягвае яблычны спас у вёсцы Бабічы Чачэрскага раёну кампазіцыя «Грушка» ад гурту «Крыві».